Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nie ma zgody na podział województwa mazowieckiego, mówi w Trójce prezes PSL. Nad takim rozwiązaniem pracuje PiS. Wczoraj bez przełomu, dziś ostatni dzień kolejnej rundy brexitowych negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Premierą płyty z piosenkami na podstawie wierszy Baczyńskiego rozpoczną się obchody wybuchu Powstania Warszawskiego. Takie oniryczne oblicze jego twórczości, na którym my się skupiliśmy. I my naturalnie szliśmy w kierunku życia. Warszawa wydzielona z województwa mazowieckiego. Nad takim rozwiązaniem pracuje rząd. Według szefa kancelarii premiera prace są zaawansowane, a rozdzielenie stolicy i otaczającego jej regionu to rozwiązanie, które stosuje wiele krajów. Minister Michał Dworczyk zastrzegł w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Takie prace i analizy są zaawansowane. Zresztą to nie jest nic nowego. My zapowiadamy potencjalne decyzje tego rodzaju już od dawna. Tego rodzaju rozwiązania są stosowane na całym świecie. Warto to rozważać, żeby z korzyścią dla mieszkańców takiego podziału dokonać. W tej chwili trwają jeszcze te prace analityczne. Pomysł skrytykował w salonie politycznym Trójki szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Będziemy robić wszystko, żeby nie było rozrostu administracji, nie było zburzenia wspólnoty województwa mazowieckiego, żeby przedsiębiorcy nie musieli jeździć do nowych urzędów po koncesje, po różnego rodzaju pozwolenia, żeby nie rozbijać i też nie ograniczać szans na dofinansowanie tej biedniejszej części województwa mazowieckiego. Przy rozdzielaniu funduszy europejskich Warszawa i reszta województwa są osobnymi rejonami po to, by pozostała część Mazowsza nie traciła pieniędzy z powodu bogatszej stolicy. Warszawa odpowiada jednak za znaczną część wpływów do kasy samorządu województwa. Przysięgę złoży dziś 7 członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Na rozpoczynającym się właśnie ostatnim dniu posiedzenia Sejmu zostanie wybrany także przewodniczący komisji. Prezydium Sejmu rekomenduje na to stanowisko Błażeja Kmieciaka. Nad czym jeszcze będą pracować posłowie, o tym Małgorzata Naukowicz. Sejm będzie też głosował nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Chodzi w nim o stworzenie instrumentów prawnych motywujących funkcjonariuszy do pozostawania w służbie. Mowa o zapisanym w projekcie prawie do dodatku motywacyjnego. W bloku głosowań jest też rządowy projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Proponowane przepisy likwidują m.in. obowiązek posiadania prawa jazdy podczas kontroli drogowej, wydawania karty pojazdu oraz wymiany tablic rejestracyjnych przy zmianie właściciela. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ostatni dzień kolejnej rundy negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie relacji po Brexicie. Po wczorajszych rozmowach widać, że postępu nie ma i Londyn i Unia mówią o możliwości braku umowy, czyli o możliwości twardego Brexitu. Adam Dąbrowski. Nie ma postępu, jest za to realna możliwość, że do porozumienia nie dojdzie, mówi David Frost, główny negocjator ze strony Londynu. Wciąż są wielkie różnice stanowisk, szczególnie jeżeli chodzi o pobrexitowy dostęp do łowisk oraz koordynację standardów i norm handlowych. Podobny ton w wypowiedzi negocjatora unijnego Michela Barniera. Jeżeli się nie porozumiemy, pojawi się o wiele więcej utrudnień w handlu. Taka jest prawda o Brexicie. Termin to koniec roku, ale Unia podkreśla, ponieważ traktaty trzeba jeszcze ratyfikować, to tak naprawdę należy się porozumieć do października. Zjednoczone Królestwo chciałoby podstawowe zasady układu zostały ustalone do końca tego miesiąca, a dziś już wiadomo, że to niemożliwe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rodzina, przyjaciele i studenci pożegnają dziś profesora Franciszka Ziejkę. Były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zostanie pochowany na cmentarzu salwatorskim. Za godzinę w kolegiacie świętej Anny odprawiona zostanie msza święta, mówi Adrian Ochalik, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy mieć przygotowaną transmisję na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo przy kościele świętej Anny zostanie ustawiony telebim wraz z krzesełkami, które będą oczywiście w odpowiedniej odległości, bo my apelujemy cały czas o to, aby zachować dystans społeczny, a także bardzo prosimy wszystkich, aby obowiązkowo mieć maseczki ochronne. Profesor Franciszek Ziejka zmarł w nocy z soboty na niedzielę w Krakowie. Miał 79 lat. Premierą płyty Astronomia Poety Baczyński rozpoczną się obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego. Album z piosenkami na podstawie wierszy poety nagrali wspólnie Mela Koteluk i zespół Kwadrofonik. Pracowaliśmy nad płytą podczas kwarantanny, co przełożyło się na brzmienie utworów, mówi Mela Koteluk. W tym lęku przed śmiercią, który ogarnął mniej więcej całą kulę ziemską, spotykamy się w pracy twórczej, w pracy artystycznej z postacią Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który również się mierzył z tym lękiem przed śmiercią. On miał świadomość tego, że jego pokoleniu grozi zagłada, lecz jakoś to sobie w swojej twórczości przetransponował, stąd takie oniryczne oblicze jego twórczości, na którym my się skupiliśmy. I my naturalnie szliśmy w kierunku życia. Od dziś do 6 sierpnia można wysyłać zdjęcia do drugiego konkursu fotograficznego Pamięć w kadrze. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. A o sporcie w Trójce Jan Kałucki. Polscy siatkarze rozegrali 2 popandemiczne mecze z Niemcami i za każdym razem wygrali. W środę pokonali naszych zachodnich sąsiadów 3-2, a wczoraj 3-1. Co ważne, w tym wczorajszym spotkaniu ten ostatni set był dodatkowy. Biało-czerwoni zapewnili sobie zwycięstwo już po 3 partiach. Oba spotkania odbyły się bez udziału publiczności. Na trybunach były jedyne kartonowe sylwetki, komentuje Michał Kubiak. Sztywni jacyś. Z tego co wiem, to było trochę kibiców przed halą, gdzieś tam to kino takie samochodowe uruchomione, więc z tego też się bardzo cieszymy. Każdy miał okazję zaprezentować swoje umiejętności i każdy miał tą okazję, żeby się zaprezentować jak najlepiej. Następne towarzyskie sprawdziany w niedzielę i poniedziałek. Zagramy w Łodzi z Estonią. Teraz piłka nożna, bo dziś finał Pucharu Polski. Na stadionie w Lublinie Krakowia zagra z obrońcą trofeum Lechią Gdańsk, mówi trener Lechii Piotr Stokowiec. Chcielibyśmy powtórzyć bardzo sukces z zeszłego roku. Wiemy, co nas potencjalnie może czekać, chociaż stadion trochę inny, z inną publicznością, takie te warunki, okoliczności się zmieniły, ale fajny obiekt, bardzo kameralny, my jesteśmy przygotowani. Początek meczu o 20, ale dziś też wielki dzień dla fanów motorsportu. Rusza pierwsza runda rajdowych Mistrzostw Europy. Na początku rajd Rzymu. W gronie 85 załóg jest m.in. mistrz Polski Mikołaj Marczyk. Rywalizację zaczniemy od odcinka Pico Grecji, który w tym roku ma 14 kilometrów. Trudny OS. Trzeba bardzo uważać przede wszystkim na to, żeby nie złapać kapcia. W przeszłości, w zeszłych latach było widać, że ten odcinek sprawia wiele trudności wielu zawodnikom. I na koniec boks, bo po 15 latach do ringu wraca Mike Tyson. Były mistrz świata wagi ciężkiej skrzyżuje rękawice z innym pięściarskim weteranem, Royem Jonesem Juniorem. W ringu spotkają się dwie legendy boksu zawodowego. Będzie to pojedynek pokazowy, a dojdzie do niego 12 września w mieście Carson w Kalifornii. To coś szalonego. Nigdy wcześniej w historii nic takiego nie miało miejsca. Jestem tym strasznie podekscytowany. Mówi Roy Jones Jr. To będzie 8-rundowy pojedynek. Bokserzy zawalczą bez kasków, ale użyją większych rękawic. Nikt sobie krzywdy nie zamierza zrobić, więc spektakularnej wymiany ciosów nie należy się spodziewać. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce tuż po 17. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do południa w centrum kraju ładna pogoda, potem się zachmurzy. Meteorolodzy zapowiadają miejscami deszcz, zwłaszcza na Pomorzu. Na Dolnym Śląsku będzie grzmiało, burze przesuną się potem nad Małopolskę i do centrum. Cieplej niż wczoraj, od 20 stopni w okolicach Gdańska, przez 25 w Warszawie, do 27 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Teraz, kupując ultralekki odkurzacz bezprzewodowy Bosch za 1099 zł, odbierzesz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt. Z okazji jubileuszu 95. urodzin Polskiego Radia polecamy serię wydawniczą 12 albumów polskich dyrygentów, laureatów Diamentowej Batuty, którą otwierają nagrania Jana Kręca, wybitnego, oryginalnego dyrygenta, ale i kompozytora. Pod jego batutą Diamentową Chopin, Lutosławski, Brahms i Haydn, a przy fortepianach Artur Rubinstein i Witold Małcużyński. Nie wolno przeoczyć. Polecam. Małgorzata Małaszko. Dwupłytowy album Diamentowe Batuty. Jan Kręc. Do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl.

Ja jestem poza Warszawą, ale naprzemiennie. Trochę w Warszawie, trochę poza Warszawą. Pan Andrzej? Jestem w Warszawie na wakacjach, w Warszawie w pracy, także takie pracujące wakacje. I nie planuje pan? Planuję, ale plany jak zwykle mają to do siebie, że ulegają bardzo szybkiej, dynamicznej zmianie, zwłaszcza w obecnej sytuacji, stąd lepiej nie planować, chociaż oferty, które cały czas system elektroniczny mi dostarcza, są tak kuszące, że do Włoch w obie strony można polecieć już za 80 zł. Także to prawda. W obie strony. I coraz więcej tych ofert jest, przyzna pan. No, zdecydowanie się to wszystko ożywiło. Oczywiście nie ma części destynacji takich, które były do niedawna, ale powoli wszystko wraca nie tyle do normy, trochę do innych poziomów też cenowych, poza takimi nadzwyczajnymi promocjami. Natomiast obywatele w tej czy innej części świata no chcą jak najszybciej zapominać i cieszyć się życiem, zwłaszcza, że teraz mamy taki dobry sezon na, jak co roku na właśnie wakacje. No tak, i bon turystyczny coraz bardziej realny. Już wiadomo, jak to będzie. Gabi Dormetko. Mamy wakacje, których mogło nie być. Chociaż koronawirus cały czas jest groźny, to jednak można wyjechać, z czego cieszy się na pewno branża turystyczna. Od sierpnia będzie można jeszcze skorzystać z bonu. Bon turystyczny na początku mieli otrzymać wszyscy pracujący, którzy zarabiają do określonej kwoty. Potem pojawił się pomysł, żeby bon dostały dzieci oraz emeryci i renciści. Dziś już wiadomo, kto może pojechać na dofinansowane wakacje. Polski bon turystyczny to jest bon, który będzie uprawniał te osoby, które korzystają z programu 500+. Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju do spraw turystyki. Czyli na każde dziecko do 18 roku życia, w tym także te dzieci, które nie są uprawnione, bo gdyż jedno z rodziców pracuje za granicą i tam pobiera większe świadczenia. Także wszystkie dzieci do 18 roku życia będą uprawnione do skorzystania z tego bonu, przy czym rodzice dzieci niepełnosprawnych będą miały uprawnienie do podwójnego takiego bonu, czyli w kwocie 1000 zł. Oczywiście rejestracja tych uprawnień będzie bardzo prosta, jako że na koncie Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie stosowna zakładka, która pozwoli aktywować ten bon, a wiadomo, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych już prowadzi listę osób uprawnionych do 500+. Polska Organizacja Turystyczna z kolei zajmie się rejestracją podmiotów, u których będzie można bon zrealizować. Przede wszystkim obiekty hotelarskie, noclegowe, agroturystyka, pensjonaty będą uprawnione do przyjmowania płatności tym bonem. Lista tych wszystkich podmiotów będzie na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej, która będzie odpowiedzialna za stworzenie tej listy i weryfikację. Oczywiście te podmioty będą musiały wykazać się legalną swoją działalnością, czyli muszą być zarejestrowane w stosownych organach gminy, a także organizatorzy turystyki, czyli biura podróży, które też są na stosownej liście, muszą się zarejestrować tylko na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej i te firmy będą mogły robić szerokie usługi turystyczne, nie tylko usługę noclegową, czyli także usługi towarzyszące, usługi kajakowe, akwaparki, stacje narciarskie czy usługi przewodnickie. Reasumując, intencją było, aby w szeroko rozumianej całej turystyce polskiej można było wykorzystać ten bon turystyczny. Czyli nie można tego bonu wykorzystać na przykład w biurze podróży i kupić sobie wycieczkę zagraniczną? Nie, nie można. Jest ściśle określane, że ten bon turystyczny jest do wykorzystania tylko i wyłącznie na obszarze Polski. Czy taki bon trzeba wykorzystać jednorazowo? To znaczy, że chcemy skorzystać z jakiejś atrakcji i od razu musimy wydać te 500 zł na przykład? Czy można to sobie podzielić na jakieś etapy? Bon oczywiście można podzielić na kilka płatności. W momencie, kiedy przyjeżdżamy do obiektu noclegowego, pokazujemy kod, który otrzymaliśmy wcześniej z ZUS-u. Na tej podstawie obiekt turystyczny sprawdza uprawnienia i i następnie płatność może być oczywiście w pewnej części tych 500 zł, także możemy to wykorzystać na kilka usług turystycznych. I pozostaje jeszcze jedno pytanie. Jak taki bon będzie wyglądać? To będzie uprawnienie przesłane specjalnym kodem na konto e-mail lub SMS. Także oczywiście jest to wersja elektroniczna bonu. W toku prac legislacyjnych zastanawialiśmy się, czy każda osoba czy rodzina jest już na tyle wyposażona w urządzenia elektroniczne, ale uznaliśmy, że jeżeli to jest do wykorzystania bon w rodzinie, to na pewno w każdej rodzinie jest albo komputer, albo telefon, czyli można wysłać ten kod SMS-em. To na pewno pomoże polskiej turystyce, pani profesor, prawda? No to na pewno tutaj tak jakby dwa cele są osiągane. Polska turystyka zyska, bo to jest akurat dział, który jeden z takich działów, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii, z powodu lockdownu, czyli z ograniczeń w poruszaniu się, w mobilności ludzi, ale równocześnie jest też drugi cel, taka drobna albo drobna, ale inwestycja w dzieci. Więc to akurat jest moim zdaniem w pełni uzasadnione, zważywszy na naszą sytuację demograficzną. Bardzo mi się ten pomysł podoba. I dobrze, że tak szybko to się stało, panie Andrzeju. No, ustawa proceduje jeszcze, natomiast trzeba pamiętać, że dobry wynik polskiej turystyki robią w dużej mierze jednak obywatele z innych krajów. I dla nich bardziej byłyby interesujące takie rozwiązania, które miały miejsce w Austrii czy na Cyprze, czyli obniżenie podatku VAT od usług turystycznych. Natomiast bon ma inną wartość jakby jeszcze dalej idącą, bo otóż po raz pierwszy przyznano rodzicom prawo za pomocą bonu turystycznego do wyboru miejsca, gdzie będą mogli spędzać wakacje. A gdyby tą co do zasady słuszne rozwiązanie rozszerzyć na bon edukacyjny, aby właśnie rodzice też mogli wybierać szkoły dla swoich dzieci, idąc do tych szkół, którym chcą zapłacić za swoją edukację. Poza tym też warto zaznaczyć, że po raz pierwszy na taką skalę zdematerializowano papier. Nagle wystarczy, jak się okazuje, kod wysłany SMS-em. Nie trzeba żadnego zaświadczenia z pieczątką, co ciągle zauważmy ZUS uskutecznia. Może ZUS przeszedłby właśnie na ten system w pełni elektroniczny, nie tylko w przypadku bonu turystycznego. No powoli to się rzeczywiście bardzo zmienia. Przyznaję państwa. No tak, generalnie pandemia przy wszystkich swoich fatalnych następstwach i złu, jakie przynosi, ma tę jedną dobrą stronę, że przyspiesza edukację cyfrową i przyspiesza cyfryzację kraju. Gwałtowny postęp tutaj nastąpił, dzięki czemu zresztą niektóre branże doskonale się mają. Branża właśnie informatyczna, także rozrywkowo-informatyczna, jak na przykład gry cyfrowe. No tak, proszę państwa, od początku tygodnia żyjemy tym, co zrobimy z tymi pieniędzmi, czyli 16 miliardów euro nam przyznanych. Jak wydamy, damy radę wydać? Pan Andrzej? Zauważmy, że polscy obywatele, ci, którzy pracują ciągle za granicą, przysyłają rok w rok do Polski mniej więcej 4 miliardy euro z tych właśnie uciułanych dodatkowych pieniędzy. Także ta kwota 16 miliardów to nie jest taka oszałamiająca, zwłaszcza, że na kontach i firm, i polskich obywateli w tej chwili leży kilkaset miliardów złotych, które warto zastanowić się, jak je użyć, znaczy w tym sensie, jak sprawić, żeby Polacy chcieli inwestować te pieniądze w naszym kraju. I tutaj cały czas namawiamy polski rząd do uruchomienia publicznego listu zastawnego, który gwarantowałby bezpieczeństwo dla Polaków oszczędności i też mógłby te pieniądze zostać zamienione na inwestycje infrastrukturalne, przychodowe. Także tutaj ja bym się nie skupiał na tych 16 miliardów, bo one są procentem wobec tych możliwości, które są wewnątrz Polski, a które spoczywają dzisiaj bezużytecznie na kontach, a mogłyby te oszczędności dla obywateli lepiej pracować niż przy praktycznie wyzerowanych stopach procentowych. Pani profesor? No to prawda, tutaj jest nie tylko kwestia oszczędności ludzi, ale także przedsiębiorstw. Około 300 miliardów złotych przedsiębiorstwa mają na kontach i niestety inwestycje są słabe, a są słabe, bo jest ogromny stopień niepewności. Wobec tego przedsiębiorcy, nie mając pewności co do popytu, rozwoju sytuacji rynkowej, nie inwestują. To jest wielki problem aktywizacji tych środków wewnątrzkrajowych. Jak można poradzić? No przede wszystkim trzeba wprowadzić takie rozwiązanie, które kiedyś Irlandia wprowadziła dla swoich obywateli i innych. Mianowicie, że gwarantowała niezmienialność prawa przez 25 lat od momentu zainwestowania pieniędzy. To znaczy prawo mogło się tylko poprawiać najlepiej, gdybyśmy w Polsce przyjęli taki umiarkowany wariant 10-letni, że przez 10 lat prawo dla danej inwestycji nie będzie zmienione, to mielibyśmy boom inwestycyjny większy niż w momencie przejmowania NRD przez Niemcy zachodnie i to, co widzieliśmy wtedy w Berlinie Wschodnim, co się tam działo, także czy w ogóle w całym NRD. Także mielibyśmy taką sytuację i dzięki własnym pieniądzom, bo trzeba pamiętać, że mamy znacznie większe zasoby niż Unia kiedykolwiek będzie w stanie nam przyznać. I to o te pieniądze warto zabiegać i tą część aktywności, którą pan premier z rządem poświęcili na wynegocjowanie tych 16 miliardów warto zużyć na wynegocjowanie z własnymi obywatelami i zaproponowanie takich warunków, które właśnie te 300 miliardów na kontach firm i jeszcze więcej na kontach obywateli mogłyby być użyte wewnątrz kraju. Wierzy pan, że tak się może stać? To jest kwestia jednej decyzji politycznej, bo przecież te pieniądze realnie są w Polsce, a na 16 miliardów musimy czekać. Nie wiadomo, czy się doczekamy, moim zdaniem. Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim, działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam. Przypuszczalni, wątpliwi, nieupamiętnieni, niewyjęci z powietrza, z ognia, wody, z ziemi, nie zawarci w kamieniu ani w kropli deszczu, nie mogący na serio pozować do przestróg. Miast siedem stało, czy na pewno stać wiecznie chciało, gdzie do wody nie wymyślili prochu, nie. Proch wymyślili, tak. Meteor spadł, to nie meteor. Wulkan wybuchnął, to nie wulkan. Ktoś wołał coś, niczego nikt. Na tej plus minus Atlantydzie. Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim, działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam, tam albo nie tam, tam albo nie tam. Teraz o tym, co nas zaskakiwało 34 lata temu, kiedy słuchaliśmy satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Jacek Olszewski i Marek Wilhelmi. U nas nie jest łatwo, panie Jacku. No wie pan, jak nie jest łatwo, to trzeba, proszę pana, panie Marku, kochany, gospodarować z ołówkiem w ręku. A żeby pan wiedział, panie Jacku, niech pan patrzy, gospodarujemy z ołówkiem w ręku. Ja sobie nawet taki podręcznik kupiłem. No, wydała to, wydała to Liga Kobiet Polskich. No i dobrze, po tym początku zagłębiłem się w tą lekturę i okazało się, że w gruncie rzeczy jest to pewna ilość tabelek, takie linie proste, równoległe, pionowe i poziome. Winien i ma. Tak jest, o, widzi pan. W takim wydaniu domowym. I tam pan wpisuje... Co pan na co wydał. Tak. I przy okazji z tego podręcznika pan się może dowiedzieć, co to są artykuły zbożowe, pieczywo, co to są tłuszcze zwierzęce i roślinne, to bardzo ważne wiedzieć, co to są tłuszcze roślinne zwierzęce, odzież i obuwie oraz inne wydatki. To są wydatki na kwiaty, upominki okolicznościowe, zakup choinki, pisanki. I to tak idzie, proszę pana, przez stron około 100. A poza tym jeszcze może pan przeczytać, że na przykład przy reparacji urządzenia elektrycznego najlepiej podczas naprawy stać na suchym, gumowym dywaniku. To jest cytat ze strony 9. Otóż, miłe panie, ja mam znacznie lepszą propozycję. Trzeba po prostu to urządzenie najpierw wyłączyć. Tak więc, reasumując, panie Jacku, ja mam taką propozycję, żeby może gospodarowanie z ołówkiem w ręku zacząć od tego, by nie kupować broszurki pod tytułem Gospodarujmy z ołówkiem w ręku. A ile to kosztuje? To jest 130 zł. No wie pan, 130 zł. No oczywiście, ta pens jest ojcem Gwinei, jak mówi przysłowie ludowe. Pani profesor, teraz też by się przydał taki podręcznik. No, na pewno wiedza ekonomiczna, wiedza o oszczędzaniu i tak dalej jest potrzebna, ale ten felieton pokazuje, to jest naigrywanie się z takiej tendencji do instruowania wszystkich o wszystkim, zupełnie niekosztownym i niewiele dającym. I do tej pory niestety to się utrzymuje. Ja kiedyś kupiłam proste urządzenie, prosty parowar i do tego dostałam trzy tomy takich książeczek. Ale to nie były cienkie książeczki, każda około 100 stron, gdzie było napisane, co to jest garnek, co to jest woda, co to jest para, jak się można oparzyć, co daje para i tak dalej, i jeszcze jakieś przepisy i w dodatku w wielu językach. Charakterystyczne w tych wszystkich instrukcjach, które do tej pory uzyskujemy, niestety to się nie poprawia, a moim zdaniem pogarsza, jest coraz gorsza, coraz mniejsza ich komunikatywność. Ja bardzo często wielu instrukcji po prostu nie rozumiem. Są tak niestarannie napisane. Prawdopodobnie to po części wynika z jakiegoś automatycznego, bezrefleksyjnego tłumaczenia z języków obcych, ale pewnie są też inne przyczyny takie, że niestety osoby piszące z wykształceniem technicznym nie potrafią tego przełożyć na dobry język humanistyczny. Więc ja czasami czytając instrukcję, to co zdanie, to albo można sobie kpić, albo ręce załamywać. I najbardziej irytujące jest to, że mamy pełne hasła ochrony klimatu, ochrony natury, a na tego typu papiery wycinamy drzewa i niszczymy naszą przyrodę, zanieczyszczając środowisko, nie dbając przy tym o interesy odbiorcy. Jakim prawem producent daje instrukcję od razu dla wszystkich języków świata i w Polsce muszę mieć instrukcję we wszystkich językach i tak dalej. Powinny to być odrębne książeczki do wyboru na żądanie i dla kupującego w danym języku. Przecież natychmiast to idzie do kosza. Bardzo jest to nieracjonalne, bardzo nierefleksyjne i bardzo szkodliwe dla nas ludzi, dla naszych kieszeni i dla naszego środowiska. Ale z oszczędnościami nie ma to nic wspólnego. Ale skąd to się wzięło? Warto się zastanowić, dlaczego tak jest. Otóż wzięło się to między innymi z takich wyroków, jakie zapadły w Stanach Zjednoczonych, kiedy jedna z osób konsumująca w znanej amerykańskiej sieci fast foodów oparzyła się herbatą gorącą z kubka i oskarżyła tą sieć, że nie było instrukcji. Nie było instrukcji, że herbata w kubku może być gorąca, zwłaszcza normalnie podana. I od tego momentu przy takich właśnie wyrokach, które zapadały i w Ameryce, i na całym świecie, dostarczano instrukcję nawet do przysłowiowej tarki do sera czy cokolwiek innego ze względów procesowych. To jest tylko tak taka sytuacja. Natomiast jak zauważmy, dzisiaj dobre instrukcje możemy obejrzeć na popularnym amerykańskim kanale powszechnie dostępnym, gdzie spontanicznie obywatele innym obywatelom wyjaśniają, jak używać ten czy inny sprzęt. I to są najlepsze instrukcje. Nawet szkoda czytać tego papieru, który tam jest dostarczany, bo jest faktycznie pisany przez inżyniera dla inżyniera o bardzo zaawansowanym poziomie wiedzy technicznej. Natomiast ludzie sobie sami to pokazują, jak co używać. I nie szkodowałbym sobie i nie tracił czasu na właśnie na czytanie takich książek, które mogą służyć tylko do nauki języków obcych. Skoro jest w tylu językach, to potraktujmy to jako podręczne narzędzia do języków obcych. To teraz dobra wiadomość, mianowicie bezrobocie rośnie wolno. W czerwcu wyniosło 6,1%. Kryzys jednak może wymusić zmianę miejsca zatrudnienia. A tego my Polacy bardzo nie lubimy, pani profesor. Przyzna pani. No tak, ale nie, to są informacje dotyczące krótkiego okresu i naprawdę trzeba ostrożnie do nich podchodzić, bo sytuacja w gospodarce jest absolutnie niepewna i bardzo silnie rzutująca na zachowania producentów i na zachowania konsumentów i to się przekłada na rynek pracy. Ja myślę, że tutaj trzeba wszystkie możliwe środki wykorzystać, żeby nie dopuszczać do wzrostu bezrobocia. Niestety, ja już o tym mówiłam tutaj w tym naszych spotkaniach i programie. Na przykład zawieszone zostały kwestie staży dla bezrobotnych. To jest wielka strata i wielka niepracobliwość urzędów pracy. Powinny być te staże jak najszybciej przywrócone. To było bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo dobre rozwiązanie. Wiele firm z tego korzystało. W PTE mamy co najmniej kilku pracowników, którzy wywodzą się właśnie, zostali zatrudnieni właśnie, najpierw byli na stażu i wtedy ten staż opłacał Urząd Pracy, ale wykazali się takimi umiejętnościami i kwalifikacjami, że okazali się przydatni i pracują. Podczas gdy nie wiadomo, co by się stało, gdyby dostali prosty zasiłek i przebywali w bezczynności, która jest szczególnie groźna dla ludzi tuż po studiach młodych, bo to może mieć bardzo trwałe ślady i trzeba dbać o rynek pracy, bo nadchodzą trudne czasy. Robotyzacja, czwarta rewolucja przemysłowa, sztuczna inteligencja, to wszystko sprawia, że oczywiście powstają nowe zawody, ale zanim się ludzie przystosują do nowych możliwości, nowych zawodów, to upływa trochę czasu i w związku z tym to będzie czas trudny dla wielu pracowników, którzy będą stawali przed różnymi trudnymi wyzwaniami, zagrożeniem utraty pracy, albo też to, o czym pan redaktor mówi, koniecznością zmiany miejsca pracy, a nawet miejsca zamieszkania. Z tego, co mówi pani profesor, to jak widać, od trzech dekad III RP walczymy nie tyle z bezrobociem, co z bezrobotnymi. I jak zrozumiemy, że walczymy z bezrobotnymi, a nie z bezrobociem, bo bezrobocie ma zupełnie inne źródła w naszym kraju, to wtedy będziemy do tego inaczej podchodzić. Zauważmy, że dzisiaj łatwiej czasami znaleźć pracę za granicą niż w Polsce. Stąd na przykład nie wykorzystujemy tych osób bezrobotnych, które są w Polsce, a łatwiej sprowadzić nam pracowników z Ukrainy, to jest jeden paradoks. A w drugą stronę to wychodzi na to, że Polakowi nie tyle trudniej się przemieszczać po Polsce, bo są właśnie faktycznie takie ograniczenia tutaj wewnątrz naszego kraju, ale łatwiej wsiąść do tej pory kursującym autobusem z Siemiaczyc na Podlasiu i pojechać do Brukseli, bo taka trasa Siemiaczyce-Bruksela działa już chyba drugą dekadę w Polsce. Także jakbyśmy uczciwie przeanalizowali, co z czego wynika, to nie walczylibyśmy właśnie zupełnie z czymś innym niż walczymy i wtedy te statystyki byłyby na innym poziomie. Tak czy inaczej korzystamy ciągle z efektów tych wszystkich tarcz. Kiedy te tarcze się skończą, będziemy mieć niestety też skokowy przyrost bezrobocia i telepraca wszystkiego nie rozwiąże, chociaż w dużej mierze dzisiaj może być takim elementem pozwalającym na quasi mobilność w naszym kraju. No dobrze, i tak, pani profesor? Szkoda, że nie korzystamy z wiedzy i ostrzeżeń. Te ostrzeżenia dotyczące błędnych zachowań i niewłaściwych regulacji płynęły już dawno temu. XVIII-wieczny myśliciel David Hume wymyślił tak zwaną gilotynę, która przeszła do literatury jako gilotyna Hume'a, czyli to jest taki paradoks, że my na podstawie tego, co było, wyciągamy wnioski, zakładając, że tak będzie. Tak jak było, nie będzie. Dlatego te normatywne rozwiązania, które są stosowane, często są opóźnione, a niektóre nawet szkodliwe. Dlatego nie trzeba uwzględniać tę niejasną przyszłość, a jeżeli przyszłość jest niejasna, to trzeba korzystać z rozwiązań, które pozwolą nam się lepiej do tej przyszłości dostosować. No tak. To jest to, o czym mówi chociażby Taleb, określając to jako antykruchość, czyli taka moc, kształtowanie takich rozwiązań, które nam pozwolą przetrwać każdy kryzys. I kolejna, proszę państwa, dobra wiadomość, mianowicie sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu o 8%. Tak samo było przed rokiem. Co pan na to, panie Andrzeju? Są okres letni. Możemy już bardziej wychodzić na świeże powietrze. Ograniczono pewne restrykcje i mamy po prostu powrót do dotychczasowych zachowań konsumpcyjnych. Tylko nawet tych zachowań konsumpcyjnych, jeżeli to nawet jest te 8%, to warto zauważyć, że nastąpiły poważne przesunięcia. Niektóre branże do tej pory widzą spadek albo bardzo śladowe przyrosty. Zauważmy, że spora część różnych firm wycofuje się z centrów handlowych i następuje bardzo daleka idąca nie tyle transformacja, co zmiana. Także te 8% to jest jeszcze efekt dawnych przyzwyczajeń, które za chwilę będą poddane bardzo dużym zmianom. Pani profesor? Tak, ja sądzę, że w tych komunikatach, zwłaszcza statystycznych i komentarzach do nich, za mało bierzemy pod uwagę właśnie tę kwestię niepewności i to, co te zjawiska, które już się zarysowują, jednak zmiany zachowań konsumentów i producenci muszą się bardzo, bardzo z tym liczyć. Te dane są uspokajające, możemy się nimi pocieszać, są dobre informacje oczywiście, ale to nie znaczy, że tak będzie. Jednak ten kryzys pandemiczny pobudził refleksję na temat stylu naszego życia, jakości naszego życia, stopnia marnotrawstwa, konsumpcjonizmu i tak dalej. Ludzie będą wyciągać tego wnioski. Jeśli chodzi o turystykę, to ja już obserwuję wśród znajomych i z komentarzy, z rozmów to wynika też, że ludzie na przykład coraz bardziej doceniają inną formę spędzania wolnego czasu niż te przedpandemiczne grupowe wyjazdy. Tanie, bo tanie, ale to jest ten słynny syndrom botaniego, bo to tanio może się okazać drogo. Więc w każdej branży nastąpią na pewno zmiany. Jeżeli nawet one nie nastąpią nagle, to będzie to ewolucja, z którą trzeba będzie się poważnie zderzyć i zastanowić nad tym. I ci producenci wygrają, którzy szybciej się do tego dostosują, korzystając równocześnie z najnowszych rozwiązań technologicznych. Oczywiście, to na pewno. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Pogania noc świtem purpurowym, ty jak czarny kot kończysz łowę, nic mi do twych zdrad. Chociaż dziwi, że ilko szkawy smak ciągle kusi cię. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem, choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złoto. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy ci się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać te zagadki. Dzień szafirowym zmierzchem, tobie kocich gier nie dość jeszcze, nic mi do twych zdrad. Chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię. A gdy patrzysz tak, śmieje się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem, choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka. To musimy odnotować, ale krótko, proszę. Mianowicie, do złota możemy mieć zawsze zaufanie. W tej chwili ci, którzy zainwestowali w ten kruszec, są bardzo zadowoleni. Cena cały czas rośnie, pani profesor. Ja bym miała zastrzeżenie do tego, że do złota można mieć zawsze zaufanie. Jeżeli prześledzimy cykle kształtowania się cen złota, to były wzloty i upadki, i to poważne upadki. Poza złotem warto zwracać uwagę, zwłaszcza w biznesie, na inne surowce. W tej chwili doskonale się kształtuje sytuacja, jeśli chodzi o miedź, ale też srebro. Ale to jest efekt przede wszystkim inflacji, tego, że FED i EBC drukują na potęgę, co powoduje, że po prostu odzwierciedlają dzisiaj realny poziom inflacji, z jakim mamy do czynienia, co daje nam też asumpt do innej rzeczy, mianowicie, żeby przemyśleć na nowo ekonomię, zastanowić się, z czego jutro, czy ze złota, miedzi, ropy, czy z tych dzisiaj też papierów, które trafiają na giełdy, bo się okazuje, że giełdy też mają, powinny wprowadzić taki indeks jednorożca, czyli zupełnie już wartości akcji, które wynikają chyba raczej z zażywania różnych substancji pobudzających i działających na wyobraźnię, bo nigdy w normalnym świecie nie powinny mieć takich wartości. Stąd przemyślmy ekonomię, zobaczmy, co w tradycji się sprawdziło, a co po prostu było jednak tym złudzeniem raczej niż nauką. I co my zrobimy? Branża motoryzacyjna zagrożona. Jej wartość może zmaleć nawet o 1/3. Miejsca pracy też zagrożone. Panie Andrzeju? Ale to z tego względu, że Komisja Europejska i biurokracja europejska cały czas chce wyrzucić przemysł motoryzacyjny z Europy, podwyższyć jego jakby koszty produkcji. Akurat miałem okazję na ten temat przeprowadzić długą rozmowę. Stąd konsekwencje tego będą właśnie likwidowane całe fabryki i cały ten przemysł czeka tak naprawdę przy dotychczasowej polityce zagłada, bo próba wprowadzenia nierealistycznych w sensie fizyki dostępnej dzisiaj i technologii norm spowoduje, że będziemy nie wiadomo jak się poruszać. Próba przerzucenia wszystko na transport publiczny moim zdaniem jest niemożliwa do przeprowadzenia w tym czasie, który komisja zakłada. Dlatego też ani samochód elektryczny, ani inne rozwiązania nie będą ratunkiem dla branży motoryzacyjnej w obecnym kształcie. Są inne propozycje, które niestety nie są brane w ogóle pod uwagę. To jest jakaś nowa religia w podejściu, czy takie bardzo religijne, w złym tego znaczeniu podejście do branży motoryzacyjnej, które sprawi, że Europa dalej będzie podlegała procesowi deindustrializacji. Ale pamiętajmy, że jesteśmy potentatem w produkcji części zamiennej. To przestaniemy być, bo nie będziemy mieć dla kogo produkować, skoro konsekwentnie te kolejne przemysły są wyrzucane z Unii. Nie, Unia stanie się za chwilę naprawdę skansenem technologicznym czy w ogóle przemysłowym. Tego przemysłu nie będzie. No tak, to święte słowa, a chciałam bardzo poprzeć tę tezę pana Andrzeja Sadowskiego o konieczności przemyślenia ekonomii od nowa. Jako Belfer chciałam polecić maleńką broszurkę. Naprawdę nie jestem na procencie od jej sprzedaży, a żałuję. Pod tytułem wieloautorska, pod tytułem pomyśleć ekonomii od nowa. Wszystkich zachęcam, a przypadek przemysłu samochodowego to jest przypadek, który świadczy, jak bardzo trzeba wszystko pomyśleć od nowa. I tutaj też gilotyna Hume'a rzeczona przeze mnie się kłania. Po prostu przemysł samochodowy musi się liczyć ze zmianami, jakie występują także w zachowaniach konsumenckich i w modelach życia naszego. Proszę państwa, obserwujemy to codziennie. Nastał szał na rowery. Jednoślady znikają bez śladu, a przedsiębiorcy, tu uwaga, mogą odliczać wydatki na wykorzystywany jednoślad. Czyli objęto amortyzacją nawet rowery, co powinno się stać dalej. Ale to też, jak rozmawialiśmy dzisiaj, jest to konsekwencja zmiany naszych pewnych przyzwyczajeń i zachowań. I nagle okazało się, że rower w sytuacji zamknięcia jest jedynym środkiem, który pozwala nam utrzymać kondycję i zachować zdrowie w jakimś tam stanie. Nic dziwnego, że dzisiaj ta akurat branża notuje rekordowe zyski i co jakiś czas widzę ogłoszenie, że od kolejnego tygodnia ceny w naszych miejscach ulegają zwyżce o kolejne procenty i jakby ten ciąg na kupno rowerów będzie miał jeszcze chyba konsekwencje w kolejnych miesiącach. Producenci zacierają ręce. Tak, pani profesor. Tak, ale w sieci znajdą państwo taką zabawną historyjkę naigrywanie się z systemu naszego pomiaru. No, rowerzysta to jest niedobry znak dla naszego PKB, ponieważ rowerzysta nie dostarcza akcyzy na paliwo do budżetu. Rowerzysta jest zdrowy, więc nie dostarcza obrotów aptekom, zarobkom lekarzy i tak dalej. A co innego przemysł samochodowy. Ale dzięki temu NFZ zaoszczędzi na leczeniu, czyli można powiedzieć, jest jakaś równowaga w tej przyrodzie. Dziękuję bardzo. Sylwia Hej, Katarzyna First-Wojtkowska, profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Idu i patrzu.

Na przykład iPhone XR, pamięć 64 giga za 2799. Pralka Bosch Slim Vario Perfect, klasa A+++ za 1449. Skorzystaj, zanim okazje uciekną, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zmiany w rządzie mają zwiększyć jego skuteczność, powiedział w Polskim Radiu szef kancelarii premiera. Wybrano spółki do Narodowego Holdingu Spożywczego. Chiny odpowiadają na zamknięcie konsulatu w Houston. Amerykanie mają się wynieść z